Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Oradan takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Görselleri, program özetlerini bu adresler üzerinden paylaşıyorum zaman zaman. Kaçırdığınız programları da Spotify'dan ya da Açık Radyo'nun podcastleri üzerinden dinleme şansınız var. Hatırlatmış olayım tekrar. Sevgili dinciler, biliyorum baharın kokusu herkesin burnunda tütüyordur şimdi. Evlerimize kapandığımız için doğaya, kırlara uzağız. Tabii kentlerde yaşamak zorunda olanlar için geçerli bu söylediğim. O yüzden bugün biraz kırlara doğru gidelim istedim birlikte. Nadir çiçeklerimizden koruma altında olan ters laleler üzerine konuşacağız biraz. Ters lale demişiz ama zambakgillerden. Aynı aileye ait başka cins bitkiler bunlar. Bilimsel adı Fritillaria. Soğanlı ve çok yıllık bitkiler bunlar. Kayker kayalıklardan makiliklere, dağlık steplerden denize yakın kayalık ve kumlu alanlara çok farklı habitatlarda yaşayabiliyor. Soğuğa dayanıklı olduğu için yayılım alanları deniz seviyesinden 3000 metreye kadar çıkabiliyor. Şubat ve Haziran ayları arasında açan çok göz alıcı çiçekler bunlar. Ters lale cinsinden en çok aşina olduğumuz pek çok çiçek kitabında da karşımıza çıkan iki tür 16. yüzyıldan beri Avrupa'nın en popüler bahçe bitkileri olmuş. Birisi damalı taç yapraklarıyla pek zarif görünen Fritillaria meleagris. Diğeri de ondan daha heybetli olan turuncu ya da sarı renkli çan biçimde çiçekleri olan bizim ağlayan gelin dediğimiz Fritillaria imperialis. Meleagris türü Avrupa ve Batı Asya menşeli. Avrupa bahçelerine Fransa'dan alınıp getirilmiş ama imperialis İstanbul'dan gitmiş. Koruma altında olan nadir çiçeklerimizden biri. Adıyaman'da, Hakkari'de, Van'da, Doğu ve Güneydoğu'da doğal olarak yetişiyor. Varlıkları kaçak toplamaya çalışanlar yüzünden tehdit altında maalesef. Eski büyük cezalar var. Bu çok bilinen türlerin dışında Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin hazırladığı bizimbitkiler.org sitesinde 35 ters lale türü listelenmiş. Bunların 17'si endemik, yani sadece bizim topraklarda yetişiyor. Halk arasında birçok isimle alınıyor bu güzellikler. Ağlayan gelin demişiz, taç şahı, imparator çiçeği, şah tuğu, dağ lalesi, ters kupa, mungur, tömbek gibi isimler vermişiz. Bu listede olmayan yeni bir tür de var. 2 yıl önce Fethiye'de iki doğa yürüyüşçüsünün Akdağ yükseklerinde keşfettiği bir ters lale ile ilgili bir haber var. Sonra yapılan bilimsel çalışmalarla bir başka türe ait olduğu saptanmış ve literatüre girmiş. Bitkinin isminin popülasyonunu ilk keşfeden Rıfat Özdemir, Bülent Elmas'ın soyadlarına atfen Fritillaria Özdemir Elmasi adı verilmiş. Türkçe adı ise haslale, yani öyle geçmiş literatüre. Düğün çiçeğigiller ailesinden gelen kimi anemonlar da dilimize lale olarak girmiş. Biraz işler karışıyor burada. Taçlı kır lalesi, gül lale, kuş lalesi, cin lalesi gibi yerel adları var. Bugün daha çok Fritillaria cinsinden bahsedeceğiz ama aynı ailenin diğer cinsi olan yabani lalelerle ilgili de birkaç örnek vereyim. Laleler Orta Asya ve Kafkaslar'da çeşitlenip Anadolu'ya ve dünyaya yayılmış. Bizde yetişen 18 yabani lale türü var. Sarı lale var. Manisa lalesi de dediğimiz Türk lalesi var. Bir Orta Doğu türü olan canlı kırmızı renklerde olan bir kaba lale var. Alev gibi sarı kırmızı taş yaprakları olan Güneydoğu'ya özgü Halep lalesi var. Ve Amasya lalesi var. Bu arada eklemeliyim. Amasya lalesini ilk kez 1894 yılında İngiliz botanikçi John Baker tanımlamış. Bilimsel adı Tulipa Sprengeri. Adını da Amasya'dan bu soğanları getiren firmanın ortağı olan Carl Sprenger'dan almış. Avrupa'ya götürüldükten sonra bilim dünyasına tanıtılarak birçok bahçede yetiştirmeye başlamış ama bu güzel parlak kırmızı renkli yabani türle ilgili son kayıt 1896 tarihinde düşünülmüş. Birçok yerli ve yabancı araştırmacı kaybolan bu laleyi bulmak için çalışma yapmış ama 123 yıl sonra geçen yıl Türkiye özgü bu endemik türün doğadaki varlığını sona erdiği rapor edilmiş. Nezahat Gökyedi Botanikçi Bahçesi lalenin Türkiye'ye geri getirilmesi için 2015'te bir proje başlatmış. Soğan ve tohumları İngiltere'den Amasya'ya getirerek yeniden anavatına dönmesini sağlamış. Bu da güzel bir gelişme tabii. Fritillaryalara yani ters lalelere geri dönersek Anadolu türlerinden bahsettim. Çin'de ve Japonya'da yetişen türleri de var. Çince'de beymu deniyor. Geleneksel bitkisel tedavinin en yaygın ve popüler çiçeklerinden biri. Bu da onların varlığını tehdit ediyor tabii. Öksürüğü, balgamı gidermek, soğuk algınlığı, solunum yolları ve akciğer rahatsızlıklarının tedavisinde kullanmışlar. Çin tıbbında meme ve akciğer kanserinin tedavisinde kullanıldığına dair bir şey de var, bir bilgi de var. Doğadan toplanan soğanlarının kurutulup, öğütülüp sulandırmasıyla elde ettikleri geleneksel ilaçlarını bugün hap olarak da üretiyorlar. Çin tıbbının popüler bitkilerinden olduğu için pek çok türün tarımı da yapılıyormuş. Yabani türler çoğunlukla Çin'in batı ve güneybatısında kalan bölgelerden geliyor. Sincan'da Kazakistan sınırında yetişen en yaygın tür sarı çiçekli olan fritiller Pallidiflora. 20 santim kadar boylanabilen geniş yapraklı, sarımsı yeşil çam biçimli beşli çiçek başları var. Himalayalarda Yunnan, Sichuan ve Tibet'te koyu renkli çiçekli olan Fritillaria cirrhosa da yabani olarak yetişiyor. Çok değerli bitkiler tabii bunlar. O yüzden tarihte pek çok bitki toplayıcısı dağları aşınlayıp onların peşine düşmüş. Çin'de en çok yetiştirilenlerden bir diğeri de Zbeimu diye bilinen açık yeşil damalı çan biçimli çiçekleri olan Fritillaria tumbergi. Asya özgü ters lalelerden batı literatürüne giren ilk tür bu. İsveçli botanikçi Carl Peter Thunberg keşfedip tanımlamış. Thunberg 1775 yılında Japonya ve Avrupa arasındaki ticaret tekelini elinde bulunduran Hollanda Doğu Hindistan şirketinin doktoru olarak Japonya'ya gitmiş. Orada liman kenti Nagasaki yakınlarında yaşamış ve orada kaldığı 3 yıl boyunca birçok Japon bitkisi toplayıp çizme ve araştırma fırsatı bulmuş. Tokyo'da işte yılda bir yapılan teftiş ziyaretinin dışında Hollandalıların anakaraya ayağını basması yasaktır ama Thunberg kimi Japon memurları ona bahçe bitkileri getirmeleri için ikna edebilmiş. Onun çizdiği ve preslediği Fritillaria 1776 ya da 1777 yılında bir Japon bahçesinden alınmış. Başta bitkiyi tanımlarken soğanlı olduğunu fark etmemiş. O yüzden farklı bir tür olduğunu düşünmüş ama çok daha sonra botanikçiler bunun bir ters lale türü olduğunu keşfetmiş ve onun adını vermişler. Çinliler bu bitkiyi de bugün tıbbi amaçlarla yetiştiriyorlar. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Ivri Gitlis'in kemanından Paganini'nin 20 numaralı kapısını dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Thank you. Merhabalar tekrar, Açık Radyo'dasınız. Anadolu'nun nadir bitkilerinden ters lalleri konuşuyoruz. Evet, ters lallerin yani fritillare cinsinin dünyadaki yayılımından bahsettim ilk bölümde. En popüler iki türü fritillare imperialis ve fritillare meleagris'in farklı kültürlerde nasıl yer bulduğunu, sanatı ve edebiyatı nasıl etkilediğini anlatayım biraz. Biraz o konulara dönelim. Lale tarihi üzerine güzel bir kitap da var elimde. Gül Repol'un yazdığı Doğada, Tarihte, Sanatta Lale kitabı. Ona da zaman zaman başvuracağım. Yapı Kedi Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Diğer kaynaklarımı da sizinle Twitter adresim üzerinden paylaşacağım. Gül Repol ile Açık Radyo'da hem Lale hem Gül üzerine çok hoş sohbet etmiştik. İki ayrı program yapmıştık. Eski kayıtlardan ulaşabilirsiniz eğer merak ederseniz. Lale sözcüğünün Türkçe Farsçadan geçmiş olduğunu da bize anlatmıştı. Kırmızı renkte değerli bir taş olan lalden kökenleniyor bu sözcük. Fritillare imperialis yani bizim ağlayan gelin ya da imparator çiçeği dediğimiz ters lale. Firdevsi'nin İran efsanelerini anlattığı Şehname'de de ortaya çıkar örneğin. Onurlu, genç bir prens olan Siyavuş, kıskançlık yüzünden iftiraya uğrayınca masumiyetini kadınlamak için atıyla ateşin içinden geçer. Ona rağmen sonunda her türlü mücadeleye rağmen Kral Efrasiyap tarafından öldürtülür. Ve haksız yere öldürülen genç prensin kanından her bahar ırmak kenarında onun masumiyetini simgeleyen Peri Siyavuşan veya Huni Siyavuşan adlı kırmızı çiçekler bitmeye başlar. Onun acı ölümüne üzüldükleri için boyunları büküktür bu güzel çiçeklerin. Firdevsi de dizelerinde şöyle anlatmış. O anda yeşerdi o kandan bir bitki. Allah'tan başka kim bilir ki o nasıl çıktı. Gösteririm şimdi ben sana o bitkiyi. Hemen dersin o Siyavuş'un kanı. Ferhat ve Şirin efsanesinde de yeri var İmperialis'in. Uğruna dağları deldiği biricik aşkına kavuşamayınca canına kıyan Ferhat'ın toprağa akan kanın her damlası kırmızı lalelere dönüşmüştür. Farklı anlatımlarda Bazen bu kırmızı gül, bazen anemen oluyor o çiçek ama o topraklarda yetişen ağlayan lalelere de çok yakışan bir efsane bence. İranlı Hafızi Şirazi 14. yüzyıldan seslenen dizilerinde şöyle bahsetmiş. Şirin'in dudağının hasretiyle görüyorum henüz. Laleler filizleniyor kanlı gözyaşlarıyla Ferhat'ın. Yoksa lale biliyordu vefasızlığının zamanın. Bırakmadı elinden şarap kadehini doğuştan ölünceye dek. Evet, öyle yazmış. Ayrıca yine İran'da 1630'larda Şah Cihan'ın oğlu Babür Prensi için hazırlanan Dara Şikoh albümünde de geçiyor terslerle. Yani İmparator Çiçeği. İran minyatürlerinin arasında tek başına çizilen çiçekler arasında var. British Library'den yayınlanan Botanic Illustrations from Asia kitabında da yer alıyor bu görsel. Onu sizinle Twitter adresimden paylaşacağım. Ayrıca Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de rastlıyoruz bu çiçeği. Anadolu ve İran'da gezerken gördüğü laleleri de kayda düşmüş. Bitlis, Diyarbakır ve Van'da bolca yetişen türlerden çoğunlukla dağlık, kayalık bölgelerde yabani laleler gördüğünden bahsediyor. Şöyle yazmış, Diyarbakır Kara Ahmet Kalesi. Gerçi Yalçın Kaya üzerindedir ama yüksek dağın en tepesi geniş yeşillik ve lalelik bir alandır demiş. Burada hangi tür laleden bahsettiği meçhul ama fetiller olması akla yakın görünüyor. Diyarbakır'dan Van'a doğru çıktığı yolda da hep yabani laleler çıkar karşısına. Şöyle yazmış, bir lalezar ovada bağlı ve bahçeli Mamur Yermeni yani Ermeni köyüdür. Kaya kaya üzerinde olduğundan hendeği yoktur. Fır dolayı büyüklüğü malumum değildir. Zira meşhur büyük kalelerden olmadığından adımlamadım. Ama kalenin kuzey tarafında bir yeşillik ve lalelik yerde bin kadar park toprak ile örtülü mamur haneleri vardır. Tamamen bağ ve bahçe içindedir. Bahsettiği lalelerin bir kısmı ters lale türü de olabilir elbette. Halk şehrinde de sıkça yer bulur lale kendine. Karacaoğlan'ın 17. yüzyıl Anadolu'sunu anlatan koşmalarında Sümbül ile birlikte lale de dizilere baharı getiriyor. Şöyle dizeler, ılgıt ılgıt esen seher yelleri sevdiğim dalların salında kaldı. Bir yanı lale de bir yanı sümbül, gönül mürüvvetsiz gelinde kaldı. Ya da Aşık Veysel sevgiliye özlemi anlatırken bahsediyor. Veysel ördek olsun sen göl yârim, yeter artık kerem eyle sen gel yârim. Lale sümbül mor menekşe gül yârim, sen bir çiçek olsan ben bir yaz olsam demiş. Ya da bir başka türküsünde, lale der ki ey Allah'ım benim boynum neden eğri? Yardan âlâ ayrı düştüm, benden âlâ çiçek var mı? Boynum neden eğri diye soran bizim yabani ters lalelerimizden biri olmalı. Evet, Batılılar da boşuna cazibesine kapılmamış bu çiçeklerin. 16. yüzyılda laleler, süsenler, sümbüller, anemonlar, nergis ve zambaklarla İstanbul'dan taşınınca Batı'da o tarihe kadar görülmemiş rengarenk ve birbirinden farklı çiçeklerin akınıyla karşılaşmış olur. Fritillari imperialis Avrupa'ya ulaştıktan kısa bir süre sonra İngiliz botanikçi John Gerard da çiçeklerinin iç kısmında gözyaşları damları gibi nektar akıtan bu çiçekleri doğunun incileri diye tarif etmiş. İran'daki efsaneden de etkilenerek. Ayrıca bir mektubunda Kral Solomon'un Ezgilerin Ezgisi'nde bir dizede yani dudakları zambak gibi mür yağı damlatıyor diye bahsedilen zambakların aslında Fritiller Imperialis olabileceğinden söz etmiş. Carus Clusius'un 1601 yılında Antwerp'te basılan Rarum Plantorum Historia, yani nadir bitkilerin tarihi kitabında yine Fritillare Meleagris'in bir çizimi ve oldukça ayrıntılı bir açıklaması var. Fransa'da yetişiyor bu tür ama bizim topraklardan da gitmiş olabilir. Meleagris damalı görünümlü taç yapraklarıyla Avrupa'da chess flower, yani satranç çiçeği diye de anılıyor. Lazarus çanı demişler, kurbağa kupası, sarkık lale gibi isimlerle de anılırmış. Leperleli de demişler, yani cüzzamların boyunlarına taktığı çana benzettikleri için olsa gerek. Eklüsüs bir örneği aldığında bu cinse fetillari adını verirken herhalde çiçeklerin biçimden dolayı olsa gerek. Latince'de zar kupası anlamına gelen fetillus sözcüğünü kök olarak almış. Tabii sadece botanikçiler ve bahçıvanlar bilmiyordu elbette bu çiçeği. Sanatta, edebiyatta da yer bulur. Shakespeare kış masalında bahsediyor örneğin imparator çiçeğinden. Perdita kaybolmuş olan bahar çiçekleri arasında ağlayan laleyi de, yani Fritillare Imperialis'te sayıyor. Programlarda zaman zaman söylüyorum. Tudor İngiltere'sinde yaşayan Shakespeare botanik çalışmalarını yakından takip eden birisi. Ve seçtiği hiçbir çiçek de rastlansal değil. O dönemin ünlü botanikçisi John Gerard'ın The Herbal kitabını referans almış şüphesiz. Flaman ve Fransız çiçek resimlerinde de karşımıza çıkıyor. Fritillare Imperialis. Güller ve zambaklar arasında tam adına yakışır biçimde baş tacı oluyor yine. Çiçekleri ve meyveleri, böcekleri inanılmaz detaylarla çizdiği ölü dualar resimleriyle bilinen 18. yüzyılın Flaman ressamlarından Jan van Huysman resimlerinde vardır, ölü dualarında vardır. Onun farklı resim mevsimlerde açan ve o zamanın koşullarına göre aynı anda birlikte var olması mümkün olmayan çiçekleri tek bir vazoda buluşturduğu İmkansız çiçek buketlerinin, o mistik aranjmanların yine merkezinde yer alır. O aranjmanlarda ölümsüzleşir ters haller. Mesleğin başındayken Jan van Huysum'la tanışma fırsatını yakalan Pierre Joseph Ridot'un da ondan etkilendiğini biliyoruz. O da 1800'lerin başında Joseph'in bahçesinden, Malmaison bahçesinden seçtiği bir Fritillare Imperialis yine çizmiştir. Bu çiçeğin en güzel betimlemelerinden biri bu da. Balthazar van der Ast'ın yine 1600'lerin ortalarında yaptığı bir resimde yine vazoda çiçekler vardır. O zaman yine popüler çizgili lalelerin, nergis ve sümbüllerin yanında bir Fritillare Meleagris de görünüyor. Evet, müthiş bir ilham kaynağı. Botanikçiler için olduğu kadar sanatçılar için de. Hem bu ölü doğaları hem de o farklı dönemlerin botanik kitaplarından seçtiğim terslerle çizdiğini paylaşmaya çalışacağım sizinle. Twitter adresim üzerinden. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar olsun. Botanitopya@gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Her zaman yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.